1 października lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 19 października, minęła 7. Justyna Mączka i Artur Ewertowski mają dla Państwa serwis Trójki. Uważany za groźnego przestępcę, lider krakowskich pseudokibiców Paweł M. trafił wieczorem z Włoch do polskiego aresztu. W tym serwisie Trójki także o zeznaniach byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego przed Komisją do Spraw VAT-u. I o zdjęciach wykonanych przez Izraelczyków, które pokazują, że Rosja modernizuje instalacje militarne w Kaliningradzie. Z Mediolanu do Warszawy przyleciał samolotem w asyście policjantów. Wieczorem Paweł M., pseudonim Misiek, trafił do polskiego aresztu. Uważany za lidera gangu pseudokibiców z Krakowa, ma na koncie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozboje, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Zatrzymano go pod koniec września we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Decyzją sądu po kilkunastu dniach wyszedł na wolność, ale miał obowiązek codziennie zgłaszać się na policję. Został ponownie zatrzymany. Według śledczych w najbliższym czasie mógł wyjechać z Włoch. O wydarzeniach ostatnich godzin mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Został zatrzymany, my natychmiast go przejęliśmy, przetransportowaliśmy na lotnisko i w konwoju specjalnym policjantów Wydziału Konwojowego Komendy Głównej został on przetransportowany do Polski. Wylądował już, został przekazany policjantom ze specjalnej grupy Centralnego Biura Śledczego Policji. W najbliższym czasie trafi on do dyspozycji prokuratury. I prokuratura już będzie wykonywała z nim dalsze czynności, bo europejski nakaz aresztowania również został wydany na wniosek prokuratury. Paweł M. był już wcześniej karany między innymi za pobicie, a 6,5 roku więzienia dostał za rzucenie nożem w piłkarza Dino Baggio w czasie meczu Wisły Kraków z włoskim klubem AC Parma w 1998 roku. A wyłudzenia VAT-u to nie była grupa przestępstw dominujących, a przestępczość także gospodarcza spadała. Tak o czasach, gdy był ministrem sprawiedliwości, mówił Zbigniew Ćwiąkalski. Były minister i prokurator generalny w latach 2007-2009 składał wyjaśnienia przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Posłowie zadawali mu pytania przez 5 godzin. Relacja Michała Fedusia. Zbigniew Ćwiąkalski wyjaśniał, że działania resortu sprawiedliwości oraz biegłych z prokuratury generalnej w zakresie ściągalności VAT-u były ograniczone. Miało to związek z tym, że inne organy nie zgłaszały takiego problemu. To nie jest tak, że nagle prokuratura przestała ścigać przestępstwa VAT-owskie. Tego typu informacje najczęściej trafiają do policji i prokuratura dopiero jest kolejnym szczeblem. Do zeznań świadka odnosili się członkowie komisji. Jej przewodniczący Marcin Chorała z PiS podkreślał, że bierność ówczesnych władz stwarzała możliwości do rozwoju mafii VAT-owskich. Akceptował stan, w którym przestępczość VAT-owska była w zupełnie nieadekwatny sposób karania. Inaczej na treść zeznań spoglądał Zbigniew Konwiński z PO, który twierdził, że ówczesny minister działał prawidłowo. Mówiliśmy o szeregu działań, które podejmował minister, podniesienie maksymalnych kar za przestępstwa gospodarcze. Zbigniew Ćwiąkalski był drugim świadkiem przesłuchiwanym przez speckomisję VAT-owską. Michał Fedusia, Polskie Radio. Mija 34. rocznica porwania i zamordowania przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki. Przed śmiercią kapelan Solidarności był torturowany. Jego ciało wrzucono do Zalewu Wiślanego w pobliżu Włocławka. Wczoraj w tym miejscu odbyły się uroczystości. Obecny na nich był brat księdza Józef. Bardzo, bardzo boli. Bardzo boli. Tu przyjeżdżamy, to wspomina się te miejsce, gdzie on był męczony, gdzie wrzucony do wody. Do Włocławka przyjechali też związkowcy z Solidarności, wśród nich Ireneusz Wieczorkiewicz. Ksiądz Jerzy Popiełuszko oddał życie za nasze ideały, za ludzi pracy. Sanktuarium na Tamie jest dla naszego związku duchową stolicą, którym co roku spotykamy się akurat w tym dniu, 18 października. Ksiądz Jerzy Popiełuszko walczył o prawa pracowników, sprzeciwiał się komunistycznemu reżimowi. W 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Popiełuszki. Na koniec w serwisie Trójki Zagranica. Rosja modernizuje instalacje militarne w Kaliningradzie. Widać to na zdjęciach satelitarnych opublikowanych przez telewizję CNN. Według amerykańskiego nadawcy Rosjanie budują m.in. dziesiątki nowych bunkrów w rejonie Primorska. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Opublikowane przez CNN fotografie pochodzą od izraelskiej firmy ImageSat International. Zostały one wykonane w okresie od 19 lipca do 1 października. Zdjęcia wskazują na to, że Rosjanie modernizują cztery obiekty wojskowe w Kaliningradzie. Jest wśród nich m.in. baza, w której Rosjanie składują broń jądrową. Inne fotografie przedstawiają modernizację baz lotniczych i rakietowych w Czkałowsku i Czerniachowsku. Gdańsku, gdzie w ubiegłym roku przeniesiono systemy rakietowe Iskander. CNN podkreśla strategiczne znaczenie Kaliningradu ze względu na jego lokalizację u granic NATO. Dowódca marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce, admirał James Fogo, podkreślił, że rosyjska obecność w Kaliningradzie nie powstrzyma NATO przed działaniami w regionie. Nie damy się zastraszyć systemami, które tam się znajdują, podkreślił Fogo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 7.30. Krzysztof Łoniewski powie Państwu teraz dzień dobry. Dzień dobry. I będzie pewnie o sporcie. Będzie. To spory zastrzyk gotówki. Polski Związek Piłki Siatkowej otrzymał od premiera Mateusza Morawieckiego 15 milionów złotych. Część kwoty trafi do naszych mistrzów świata w formie zasłużonych nagród. Reszta na szeroko rozumiany rozwój siatkówki, mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. To jest wspaniały gest. Bardzo serdecznie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to dziękujemy. Myślę, że te środki pozwolą jeszcze bardziej wzmocnić potencjał polskiej siatkówki. Nagrodzić z jednej strony zawodników, ale wzmocnić polską siatkówkę i znacznie zwiększyć też budżet i środki, które są przekazywane na polską siatkówkę. Rocznie resort sportu finansuje polską siatkówkę w kwocie 26,5 miliona złotych. Podobną sumę jak co roku wysupłali organizatorzy WTA Finals. Precyzując, pula nagród w Singapurze wyniesie 7 milionów dolarów. Nawet centa nie dostanie prowadząca w świat w rankingu tenisistek Simona Halep. Rumunka ogłosiła, że nie zagra w nieoficjalnych mistrzostwach świata, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Od kilku tygodni zmaga się z kontuzją pleców i nie czuje się na siłach, żeby rywalizować z mocną konkurencją. Jej miejsce zajmie Holenderka Kiki Bertens. Pozostając przy tenisie, jeszcze o tym, że Hubert Hurkacz razem z czterema innymi młodymi zawodnikami został nominowany przez ATP do nagrody Odkrycie Roku. Inny młody polski sportowiec robi furorę w Genui. Kibice futbolu bez podpowiedzi zorientowali się, że chodzi o Krzysztofa Piątka. Zawiadujący Genoa zorganizowali wczoraj Piątek Day i zaprosili na spotkanie z naszym snajperem kibiców. Można było sobie z nim zrobić zdjęcie i dostać autograf. Kolejka chętnych wiła się na kilkadziesiąt metrów. I oby napastnik naszej kadry nigdy nie gwiazdożył tak jak Pierre-Emerick Aubameyang. Ten odmówił wejścia do samolotu, jakim reprezentacja Gabonu miała udać się na mecz z Sudanem Południowym. Piłkarz Arsenalu miał stwierdzić, że standardy w tym samolocie nie odpowiadają topowym sportowcom. Reszta piłkarzy wsiadła na pokład. Kończymy Formułą 1. Kontrakt z Force India przedłużył Sergio Perez. Wciąż nie wiadomo, kto będzie drugim kierowcą tego teamu. Największe szanse na to ma podobno Lance Stroll w obecnym sezonie kierowca Williamsa. Gdyby zwolnił miejsce, to wiadomo, kto ma na nie chrapkę. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A nic pan więcej nie wie na temat tego samolotu? Doleciał na miejsce. Ja wiem, ale dlaczego ten standard? Czy to nie było miejsc siedzących? Nie wiem o co chodziło. Jak pan będzie miał informację, to proszę przekazać. Ale to jest chyba dobry trop, że może trzeba było stać. Nie można się bo też przypiąć. No ale doleciał, to ważne. Proszę państwa, mamy oczywiście sygnały od słuchających nas. Pani Ania ze Szkocji z kolei napisała, że słucha razem z kolegą z biura w Szkocji, wcześniej słuchała w Irlandii, wcześniej jeszcze gdzieś i gdziekolwiek jest, zabiera ze sobą Trójkę. To oczywiście niezwykle miłe. Teraz szeleszczę papierami, bo chciałem odnaleźć jeszcze jeden list, który dostaliśmy. Agnieszka i Wiesiek słuchają z Jerozolimy. Bardzo z Państwa pozdrawiamy i pogoda, ale pogoda dla Polski, a nie dla zagranicy. Słońce zeszło w Warszawie o 7.07. Zajdzie o 17.34. No nie będę oszukiwał. Dzień jest trochę krótszy od najdłuższego, raptem o 6 godzin 19 minut, ale jeszcze trochę i zacznie być dłuższy. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami mgły, ta widoczność do 100 metrów, ale te mgły będą zanikać. Miejscami na zachodzie i na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, przelotnie popada także w górach. A temperatura maksymalna, no troszkę mniej niż wczoraj, ale jeszcze nie ma tragedii. Suwałki 12, Olsztyn, Białystok 13, Szczecin i Gdańsk 14, w Poznaniu 15, w Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu 16, Warszawa, Katowice, Kraków 17, Lublin 18, a najcieplej w Rzeszowie tam 19. Trójka. Program trzeci.

kiedy siedzę przy mikrofonie i mówię, to mówię, ale jak tylko rozpoczyna się piosenka, to ja idę je ponosić na rękach i potem je stawiam w odpowiednim bezpiecznym miejscu i wracam, żeby znowu coś zapowiedzieć. I got the sun and the moon on the one hand, rise to the future, it's there to discover. Feet on the ground, I see the world turn around. I got the sun and the moon. chciałam się zapytać, w zasadzie upewnić, czy Wojciech mam, jak już stawia te panie w bezpiecznym miejscu, to znaczy po ciemku i po kolana w wodzie, bo pan doktor Kuszewicz tak mówił. Tak, no doktor Kuszewicz wie, co mówi, a ja, jeśli jest podejrzenie, że będę je stawiał w wodzie, to uprzednio sprawdzam temperaturę i głębokość, żeby przynajmniej jakiegoś szoku nie odczuły. Jestem dobrym stawiaczem na ziemi tych naszych pań z radia. Odkryłem jeszcze list, który wcześniej gdzieś umknął, z pozdrowieniem i od Andrzeja i Iwony z Lublina, ale właściwie to nie są w Lublinie, tylko pozdrawiam z malezyjskiej wyspy, jak to się czyta, kurczę, Langkawi chyba. 30 stopni, bajecznie, ale cieszą się na powrót do kraju. No pewnie, każdy się cieszy na powrót do kraju. Kuba Witkowski przygotował coś, co niektórych z Państwa skłoni do zastanowienia się. Jak to w ogóle jest z tym podziałem obowiązków w domu? Czy niektóre rzeczy, które wydają się naturalne, naprawdę są sprawiedliwie podzielone między panie i panów? Sprzątanie, pranie, to jest moja bajka. Podział obowiązków domowych cały czas nie jest do końca sprawiedliwy. Maria Rotkiel, psycholog. Większość codziennej krzątaniny biorą na siebie kobiety i większość tych domowych obowiązków spada na ich barki. Ale to co, w ogóle się za to nie bierze? Twierdzi, że ja to zrobię lepiej. U nas jest porówno w miarę. Ewentualnie gramy w jakąś planszówkę i osoba, która przegra, no to się zajmuje daną czynnością. Żartuje pan pewnie. Nie, na serio. Poważnie? Tak. To, co przypisują sobie panowie, to są takie czynności, które raczej wykonujemy sporadycznie. Raz na jakiś czas, bo gotowanie, sprzątanie robią kobiety codziennie, a panowie, którzy przypisują sobie remont, drobne naprawy, jednak wykonują te czynności raz na jakiś czas. Czasami, tak jak widzę po koleżankach, że no, mężowie tam i prasują, i gotują, no mój akurat nie, no. Kamil Piwot, mąż, tata, trójki dzieci. Obejrzałem, właśnie co to jest, teledysk, film do twojej najnowszej płyty w internecie i ty tam po prostu stoisz i prasujesz. Tak jest, płyta opowiada o codzienności rodziny z trójką dzieci. Jednym z pomysłów na promocję było nakręcenie filmu, klipu, jak zwał, tak zwał, na którym przez 30 minut prasuję. I prasuję rzeczy swoje, prasuję rzeczy dzieci, nie robiłem tego na pokaz, lubię prasować. Gdzie jest pauza, nie ma jej. Dzisiaj w nocy co robiłeś o pierwszej? Wieszałem pranie, a rano zmywałem. Mikołaj Fox, mąż i tata. Ale nie uważam, żeby to były jakoś bardzo kobiece rzeczy, chociaż jeżeli mówisz tak stereotypowo zadania domowe, no to tak, wykonywałem je właśnie wczoraj w nocy i dzisiaj rano. I jak się z tym czułeś? Normalnie, no, co w tym dziwnego? Buntuję się czasami, jak mam nadmiar, jak mam za dużo tego wszystkiego, ale to jest tam, że sobie pogadam, a i dalej robię swoje, tak? Co prawda, i to jest bardzo optymistyczne, że Polacy doceniają wartość zajmowania się domem jako pewien miernik ich rodzinności. To, że te codzienne obowiązki to też jest okazja do tego, żeby pielęgnować relacje rodzinne, żeby pobyć razem. Odpowiadaj, nie kombinuj! Dziwnie mi się w ogóle rozmawia w takim kontekście, że coś jest bardziej męskie, a coś jest bardziej żeńskie. Mamy troje dzieci, najstarsze ma 7 lat. Moim zadaniem było zawsze mycie dzieci. Po prostu tak wyszło. I nie wiem, czy ja robię męską rzecz, czy ja robię rzecz, która jest bardziej damska. Nie mam pojęcia, to po prostu robię. Pewnych rzeczy, które ja dzisiaj robię, to myślę, że nie miałem takiego przekazu, że to jest coś, co robi chłopak. Ale to są bardzo różne rzeczy. Łącznie z tym, że kiedyś właśnie mężczyźni niekoniecznie szli na spacer z dzieckiem. Dzisiaj to ja to chcę, prawda? Dziwię się, że ktoś kiedyś tego nie robił. No i tak samo z pracami domowymi. To jest istotne, żeby też edukować i wspierać Polaków w tym, aby ten podział domowych obowiązków był bardziej partnerski i faktycznie pielęgnować taką ideę wspólnego zajmowania się domem, że te domowe obowiązki mogą być też przyjemne. Kto prasuje? Prawda jest... Teściowie przeważnie. Tak. Kto pierze? No nie, oboje no to, pierzemy. No ja troszeczkę częściej jednak, no ale głównie no pralka, no a przy dziecku no to nie, no to... A kto wiesza pranie? A równo w miarę. Tak? Tak, tak. A w wolnych chwilach panowie ponoszą kobiety na rękach. Taking pages from a magazine,

A Rosja nie uważa się za zobowiązaną decyzjami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podejmowanymi w czasie, gdy delegacja w tym zgromadzeniu nie uczestniczy. To oświadczenie MSZ-u w Moskwie o rezolucji wzywającej kraj do zwrotu Polsce wraku Tu-154M. Ministerstwo powtórzyło ocenę, że wrak polskiego samolotu jest dowodem rzeczowym w śledztwie. Elementy samolotu zgodnie z normami krajowego ustawodawstwa powinny pozostać w Rosji aż do zakończenia wszystkich niezbędnych procedur, podało ministerstwo. Dodano, że to stanowisko Rosji, tu cytat, wyjaśniane było niejednokrotnie. W Warszawie będzie 98% bonifikata przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Tak zdecydowali stołeczni radni, którzy byli w tej sprawie jednomyślni. Uchwała wejdzie w życie z nowym rokiem. Opłata przekształceniowa odpowiada zwykle 20-krotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Miasta mogą jednak decydować o ewentualnej bonifikacie. Turecka policja przeszukuje dwa miejsca, gdzie mogło zostać porzucone ciało dziennikarza Jamala Khashoggi'ego, który zaginął po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Służby sprawdzają trasy wszystkich pojazdów, które w dniu zaginięcia dziennikarza opuściły konsulat i rezydencję konsula. Według strony tureckiej szczątki mogły zostać ukryte w lesie belgradzkim pod Stambułem lub pod miastem Jalowa, położonym 90 km na południe od Stambułu. O zabójstwo dziennikarza Turcja oskarża Arabię Saudyjską. Ta odrzuca te oskarżenia. To był serwis Trójki. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. Komisja Europejska przyjrzy się projektowi budżetu Włoch. W Brukseli trwają spotkania unijnych przywódców. Politycy rozmawiali m.in. o sytuacji strefy euro. Przy okazji poruszony został temat włoskiej dziury budżetowej. Szef komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział, że sprawa będzie analizowana z takim samym rygorem jak w przypadku innych krajów. Komisja Europejska zawsze była oskarżana o to, że jest zbyt szczodra, jeśli chodzi o włoskie budżety. Nie mówię, że tak było. Włochy były w stanie wydać się w ciągu ostatnich 3 lat 30 miliardów euro. Zawsze byliśmy mili, łagodni i pozytywni, jeśli chodzi o Włochy. Bo Włochy to Włochy. Rzym chce m.in. obniżenia podatków i zwiększenia wydatków socjalnych, co ma doprowadzić do zwiększenia deficytu. Dlaczego właśnie dla nas ważne są zawirowania wokół budżetu Włoch? To one w ostatnich tygodniach odpowiedzialne były za nerwowość na europejskich rynkach finansowych, a przez nią więcej płacili państwo za euro, dolara czy franka szwajcarskiego. Prokuratura w Kolonii zarzuca bankowi Santander, że w latach 2007-2011 przeprowadzał podejrzane operacje finansowe, które umożliwiły niepłacenie podatków. Niemiecka prokuratura prowadzi śledztwo od 2012 roku, ale dopiero teraz afera ujrzała światło dzienne. Prokuratorzy oskarżają bank, że poprzez prowadzenie podejrzanych transakcji tylko w Niemczech doprowadził do uszczuplenia należności z tytułu podatków o 10 miliardów euro. Eksperci twierdzą, że może chodzić o kwoty trzykrotnie większe. To największe takie śledztwo w powojennej historii Niemiec. Jak twierdzi Reuters, afera dotknęła 10 państw, których straty z tytułu oszustw podatkowych szacuje się nawet na 55 miliardów euro. Władze banku deklarują pełną współpracę z organami śledczymi. Hiszpański Santander w 2011 roku, czyli już po dacie zamykającej opisane wyżej śledztwo, został właścicielem banku zachodniego WBK, który miesiąc temu zmienił nazwę na Santander. Główne indeksy Wall Street kontynuowały wczoraj spadki. Dow Jones stracił 1,3%, S&P prawie 1,5% pod kreską, Nasdaq w dół o ponad 2%. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar po 3,76, funt 4,89, a frank szwajcarski po 3,77 zł. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Mamy szereg kolejnych sygnałów i pozdrowień, m.in. od pani Katarzyny ze Szczecina i od Staszka z miejscowości La Jolla w Kalifornii, którego wywiało do Gwatemali, gdzie, jak twierdzi, temperatura taka jak w Białymstoku. Zaraz to zweryfikujemy. Dziś zachmurzenie w Polsce umiarkowane i duże, rano możliwe zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami na zachodzie i na północnym wschodzie słaby deszcz lub mżawka, przelotnie popada także w górach. No i temperatura.

Pograliśmy troszkę, a teraz będzie sygnał, który wyjaśni, co będzie za chwilę. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Sygnał wyjaśnił i obietnica spełniona. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki słabiutki. No właśnie, bo przyznał się pan, że były kłopoty w podróży. Mało brakowało, abym tutaj do pana i do państwa nie dotarł, bo na lotnisku w takiej pewnej cieplejszej części Francji, stąd mój podkoszulek taki dosyć lekki, niedostosowany do naszych warunków. Otóż w kolejce do samolotu ktoś tak nieopatrznie powiedział, użył słowa bomba i dynamit i się tam służby odrobinkę poruszyły, co opóźniło kilka godzin lot, tak nas wpuszczano do samolotu, później z niego służby wyprowadzały, potem wchodziły, proszę pana, pieski i wąchały, potem nas zamknięto w jakiejś poczekalni, gdzie nie było jedzenia i to są takie momenty w życiu człowieka, że dziękuję, że ma książkę. No i całe szczęście, że pan nic przy sobie nie miał podejrzanego. Znaczy, gdyby służby wniknęły w książkę, którą czytam, stwierdziłyby, że jest bombowa i że to prawdziwy dynamit. A cóż to za tytuł? Być może właśnie o to poszło, być może podzieliłem się z kimś taką informacją w kolejce, tak, że to bomba, dynamit i proszę pana, no stało się jak się stało. Być może przyczyną tego całego zamieszania jest pan Christoph Ransmayr. Bardzo ciekawy austriacki autor, który kilka lat temu wręcz powalił mnie na kolana karkołomną próbą, ale udaną, zrobienia współczesnej wersji Metamorfos Ovidiusza. Tym razem napisał powieść, która też bardzo pasowała do tej sytuacji, która mi się przydarzyła. Cesarski zegarmistrz, to jest książka o tym, jak spotyka się wschód z zachodem, Chiny z anglosaskim zachodem, jak bardzo zderzenie różnych pojęć czasu powoduje właśnie taką mieszankę wybuchową. To też miałem wczoraj wrażenie, że rozmaite sposoby pojmowania czasu się zderzyły i nasze poczucie czasu i francuskie poczucie czasu to nie jest to samo. I tutaj czytanie o panu Alisterze Coxie, angielskim zegarmistrzu, którego wzywa cesarz chiński, aby ten mu skonstruował trzy niesamowite zegary. To wszystko, proszę pana, współgrało. Współgrało tak mocno, że jak przeczytam teraz panu fragment tej książki, to zrozumie pan, co musiałem czuć, patrząc na te francuskie służby biegające z pieskami i karabinami. Po usłyszeniu żądania Coxa, Siang przez dwa dni nie pokazał się w warsztacie. Kiedy trzeciego dnia zapukał, był w towarzystwie sześciu ciężko zbrojnych jeźdźców. Jeźdźcy przypominali raczej wojowników wyruszających na pole bitwy niż gwardzistów, którzy codziennie eskortowali Anglików i uginali się pod ciężarem lanc, łuków, ciasno wypełnionych strzałami i ozdobionych muszlami skórzanych kołczanów, sztyletów, mieczy oraz potężnych, upiększonych szyrkletowymi wzorami muszkietów. Proszę pana, to widziałem na własne oczy. Ale oni byli na koniach? No tak, czytałem książkę, patrzyłem i tak. Rozumiem. Tak to się później już po którejś godzinie zatarło. Troszeczkę pan dorysował sobie tego, aby obraz był epicki wręcz. Tak o ciupinkę, bo jesteśmy w radio. No tak, ale radio, jak wiadomo, najlepiej działa na wyobraźnię. Dlatego polecam też każdemu własną taką podróż do świata wyobraźni, którą nam zafundował Christoph Ransmayr w książce Cesarski zegarmistrz. Bardzo dziękuję za te rekomendacje, że pan, pokonując wszelkie trudności, dotarł na czas do studia. Teraz myślę, powinien pan się wyciszyć i wypocząć. Jeszcze mi zostało 20 stron. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Flutterings to flutter rain. It clings, it such feeble things, such feeble little things, feebly gasping. We breathe in breath, we breathe, we gasp for the breath that's so fleeting. I am the one who breathes, who is pleading once more to breathe. You are my breath, you are my last, you are the death of me. Króciutko, króciutko, bo zaraz równa godzina. Oh,